pomocnikiem i szefa IPP, czy może szerzej Niemców. Nie ma odwagi się do tych słów odnieść, nie ma odwagi także skrytykować być może Manfreda Webera. Jest to tchórzostwo także posłów do Parlamentu Europejskiego z Platformy i PSL-u, bo oni musimy, także milczą. Tutaj musimy postawić kropkę, panie ministrze. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość, był moim i państwa gościem. Dziękujemy. Się. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 10 dzień sierpnia. Minęła 9. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska. Politycy PiS reagują na skandaliczne słowa Manfreda Webera, który chce ingerować w polskie wybory. Zero programu, wyłącznie nienawistny atak na PiS. Oto co ma do zaproponowania wyborcom Platforma Obywatelska, mówił na antenie Trójki minister Łukasz Schreiber. Katarzyna Sójka zostanie dziś oficjalnie powołana na stanowisko ministra zdrowia. Niemcy chcą ingerować w polskie wybory. PiS reaguje uchwałą na skandaliczne słowa Manfreda Webera. W przyszłym tygodniu klub Prawa i Sprawiedliwości złoży w Sejmie projekt uchwały potępiającej zewnętrzną ingerencję w proces wyborczy w Polsce, informuje portal IPL. Chodzi o ostatnie słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej, który powiedział, że PiS trzeba zwalczać. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział w polskim radiu, że prezydent Andrzej Duda także stoi na stanowisku, iż nie może być mowy o zewnętrznych wpływach na wybory w Polsce. Pan prezydent zawsze w takich sytuacjach wskazywał, że szanuje autonomię Izby Niższej Parlamentu. Jeśli Sejm podejmie taką uchwałę, to pan prezydent na pewno to uszanuje. Z drugiej strony pan prezydent też uważa, że takie ingerencje zewnętrzne w naszą wewnętrzną politykę, w nasze sprawy wyborcze nie powinny mieć miejsca. Pan przewodniczący Weber powinien przeczytać kilka książek historycznych, żeby się dowiedzieć, dlaczego Polacy są na te kwestie wyczuleni. W reakcji na zarzuty wobec polskiego rządu premier Mateusz Morawiecki wezwał Manfreda Webera do debaty. W odpowiedzi Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z jej przedstawicielem w Polsce, czyli Donaldem Tuskiem. Prawo i Sprawiedliwość złoży dziś w PKW zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego. Do tej pory zrobiło to 7 ugrupowań. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział w Trójce, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia po 89 roku zrealizowała swoje wyborcze obietnice. Chcielibyśmy także poważnej dyskusji dzisiaj programowej zderzyć to z tym, co proponuje opozycja. Tylko problem jest taki, jak posłuchamy liderów największej partii opozycyjnej, które zresztą prowadzą kampanię wyborczą już dłuższy czas, organizuje tenże lider wiece, tam praktycznie w tych wystąpieniach, a kilka z nich sobie zadałem trud i przesłuchałem od początku do końca, nie ma praktycznie ani słowa o tym, co chcą zrobić. Termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym 28 sierpnia. Kolejna ważna data to 6 września, kiedy upływa termin zgłaszania kandydatów. Zmiany w rządzie. Prezydent powoła dziś nową minister zdrowia. Po dymisji Adama Niedzielskiego szefową resortu zostanie Katarzyna Sójka. Senator PiS Stanisław Karczewski z zawodu chirurg docenia fakt, że nowa minister jest praktykującym lekarzem. Bardzo dobrze, że pani minister ma takie doświadczenie praktyka lekarza. Pracuje i w otwartej służbie zdrowia, i w lecznictwie zamkniętym. Stanisław Karczewski ocenił ponadto, że ustępujący szef resortu Adam Niedzielski popełnił błąd i powinien przeprosić po opublikowaniu wrażliwych danych jednego z lekarzy. Choć jednocześnie dodał, że były już minister ma na koncie wiele sukcesów, szczególnie z czasów walki z pandemią. Polska skorzysta z niemieckiej oferty przedłużenia stacjonowania systemu rakiet Patriot w naszym kraju, zapowiedział w radiowej jedynce minister obrony. Szef niemieckiego MON-u Boris Pistorius przekazał, że baterie mają pozostać w Polsce do końca roku. W tym czasie Polska włączy swoje Patrioty do obrony przeciwlotniczej, zapowiada minister Mariusz Błaszczak. My rozmawialiśmy na ten temat podczas wizyty ministra Pistoriusa w naszym kraju. Do tego czasu będziemy gotowi, żeby polskie baterie Patriot były już wpięte w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej naszego kraju. W styczniu zostały rozmieszczone 3 systemy Patriot, aby wesprzeć obronę wschodniej granicy Polski po tym, jak prawdopodobnie ukraińska rakieta spadła w Przewodowie, zabijając 2 osoby. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa i swobody wykonywania zawodu dziennikarzom w czasie kampanii wyborczej. Apel to reakcja na atak na reportera TVP na wiecu Platformy Obywatelskiej w Legionowie, mówi Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. To jest niedopuszczalne. Każdy atak fizyczny na dziennikarza w trakcie jego pracy jest po prostu atakiem na zasadę wolności słowa demokratycznego państwa. Nie można tego oddzielać po prostu. Każdy dziennikarz musi się czuć w swojej pracy bezpiecznie. Mówimy to od wielu lat, także w poprzedniej kampanii wyborczej. Sprawa ataku na reportera TVP została zgłoszona na policję. Informacja o cudzie dokonanym podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży błyskawicznie obiegła media na całym świecie. O zdarzeniu wiadomo coraz więcej. To, co pewne, to fakt, że do cudownego uzdrowienia 16-letniej Hiszpanki miało dojść nie w Fatimie, ale w mieście Vora de Alcobaza, niedaleko Fatimy, gdzie modlił się papież Franciszek. Niecodzienne zdarzenie miało miejsce pod koniec sobotniej mszy. Dziewczyna o imieniu Jimena odzyskała wzrok krótko po przyjęciu Komunii Świętej. Uważane za cudowne odzyskanie wzroku przez nastolatkę miało miejsce w Dniu Matki Bożej Śnieżnej, która jest zarówno patronką osób dotkniętych chorobami oczu, jak też Światowych Dni Młodzieży, w których brała udział Jimena. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem, na krańcach południowo-wschodnich z kolei oraz w Tatrach po południu burze. W czasie burz opady do 10 mm, w Bieszczadach znacznie więcej, bo do 30, a na termometrach na przeważającym obszarze kraju 20 stopni Celsjusza do 22 to właściwie najwięcej, ile możemy dzisiaj oczekiwać od czwartku i od tego dnia i od pogody. Chłodniej na Pomorzu od 17 stopni oraz na Podhalu, tutaj 16 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Zaczynamy w takim razie 6 minut po godzinie 9. Witamy Państwa w składzie. Michał Jakubik za konsoletą, Jacek Frenzel przygotował program. Daniel Leśniewski będzie odbierać od Państwa telefony. 2 2 7 3 przypominamy, a przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Dzień dobry. I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody is blind. That a broken heart is Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Książę, czyli Prince w Trójce, 14 minut po 9. Dzisiaj 10 sierpnia w kalendarzu, 222 dzień 2023 roku. Do końca zostaje 143 dni. A Amadea, Amadeusz, Asteria, Bernard, Bożydar, Bohdan, Wawrzyniec, Wiszchosław, to trudne imię, ale być może ktoś je posiada i również dzisiaj może świętować. Hugo, Hugon, Hugona, to są osoby, które dzisiaj mają swój dzień. Imieniny. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. O czym dzisiaj w Trójce przed południem? Między innymi o kosmicznym znaku zapytania, bo taki właśnie obiekt został ostatnio sfotografowany przez teleskop Jamesa Webba i naukowcy z agencji kosmicznych zadali sobie pytanie, czym jest ów tajemniczy obiekt, przypominamy, w kształcie pytajnika. Udało się pewną teorię ustalić. Podzielimy się oczywiście tymi wynikami badań, ale też przy okazji naukowcy policzyli planety, które znajdują się w naszej galaktyce i o tym Państwu dziś opowiemy. Przeniesiemy się również do Białegostoku. Trwają prace na dziedzińcu Pałacu Branickich. W czasie prac archeologicznych wykopano spod odkrytej wcześniej kamiennej podłogi kilka tysięcy różnych przedmiotów, ale też przeniesiemy się do Chin, bo w chińskim grobowcu królewskim sprzed około 2000 lat archeolodzy odkryli niecodzienne znalezisko. Oprócz szczątków ludzkich znaleziono również kości pewnego zwierzęcia i może nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, co to było za zwierzę, ale też po godzinie 10 nieco więcej na ten temat Państwu opowiemy. No i też kolejny przełom w dziedzinie fuzji jądrowej. Amerykańscy naukowcy po raz drugi uzyskali czystą energię, mogącą stać się niewyczerpalnym źródłem zielonej energii, czyli ekologicznie. Również polecać będziemy cykle Jest i niezła historia, jest i cykl Biegam, bo lubię, dla tych, którzy lubią być aktywni i też szukają informacji o zdrowiu, oraz nie zapominamy o wydarzeniach kulturalnych. I to wszystko w Trójce przed południem, teraz 17 minut po 9. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment, czy to wyczułeś, że ja u siebie mógłbym zmienić ten świat dziś tęsknię, czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się, i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to jak wcześniej, daj mi znać. Młody i zdolny w Trójce Oskar Cyrns, to już za nami. 19 minut po 9 w Trójce przed południem o kosmicznym znaku zapytania. Na zdjęciach ESA i NASA wykonanych kosmicznym teleskopem Jamesa Webba widać nietypowy kształt przypominający znak zapytania. Naukowcy przedstawili swoją teorię, czym jest ów znak, a także policzyli przy okazji planety znajdujące się w naszej galaktyce. I o tym już teraz Państwu opowie Monika Suszek. Wszechświat kryje w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich jest obiekt, który został zaobserwowany i sfotografowany dzięki teleskopowi Jamesa Webba. To nic innego jak znak zapytania, tyle że uformowany z układu gwiazd. Dlaczego wszechświat ukazuje nam pytajnik? Wyjaśnia Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. W tym przypadku to jest coś jak z twarzą na Marsie, którą kiedyś, chyba to była jakaś sonda Mariner, jeszcze w latach 60. sfotografowała. Wszyscy się zastanawiali, skąd ta twarz się tam wzięła. No ludzie mają tendencję, bo my pamiętamy jakieś symbole, znaki, rozpoznajemy twarze, jesteśmy ewolucyjnie do tego przystosowani. Dlatego jeżeli gdzieś widzimy jakieś takie wzorce, które coś przypominają, to mózg już nam dorabia swoje. W tym przypadku jest podobnie. Widzimy widzimy coś, co przypomina znak zapytania, więc my sobie to wyobrażamy, to uszczegóławiamy w naszych mózgach. I jeżeli chodzi o to, co to rzeczywiście jest fizycznie, no to może to być jakiś artefakt świetlny, czyli po prostu jakiś błąd pomiarowy przez aparaturę, a może to być po prostu układ gwiazd, który akurat w tym fragmencie nieba, który widzimy na tym zdjęciu, w ten sposób się ułożył. Genealogia kosmicznego znaku zapytania pozostanie jeszcze w sferze tajemnicy. Za to coraz mniej niewiadomych dotyczy ilości planet i towarzyszących im gwiazd na naszej drodze mlecznej. Zakończyły się 9-letnie badania prowadzone przez amerykańską agencję kosmiczną NASA, która próbowała ustalić ich liczbę, choć są to na razie szacunki. Za to bardzo prawdopodobne. Szacujemy, że w obrębie Drogi Mlecznej istnieje około 100 miliardów gwiazd i takie bardzo ostrożne szacunki podają, że krąży, tak bardzo bezpiecznie szacując, około 6-10 miliardów planet. Średnio na 10 gwiazd przypada jedna planeta, ale już coraz śmielej niektórzy naukowcy mówią, że tych planet może być mniej więcej tyle, co gwiazd. Podstawą badań były obserwacje mikrosoczewkowania, czyli badania wszystkiego tego, co wpływa na strukturę czasoprzestrzeni. Ta technika pozwala wykonywać bardzo dużo różnych rzeczy i jedną z tych rzeczy to jest właśnie wykrywanie takich planet swobodnych. I tu metoda jest mniej więcej ta sama, tylko w tym przypadku patrzymy na gwiazdy tła w naszej galaktyce i patrzymy, czy te gwiazdy nam jakoś tak nagle zajaśnieją. I to zajaśnienie może być spowodowane przelotem właśnie takiej planety swobodnej, a to zajaśnienie powoduje zakrzywienie grawitacji wokół tej planety, wywołane właśnie tym efektem soczewkowania, czyli nasze pole grawitacyjne, jego zagięcie przez jakiś ciężki obiekt tworzy taką soczewkę. To soczewkowanie powoduje właśnie pojaśnienie obiektu, pojaśnienie gwiazdy i możemy w ten sposób wnioskować, że jakaś planeta swobodna gdzieś nam przeleciała. W ten sposób naukowcy z NASA oszacowali, że liczba planet swobodnych, czyli niezwiązanych grawitacyjnie z żadną gwiazdą, jest w naszej galaktyce ponad bilion. A musimy pamiętać, że to nie wszystkie planety znajdujące się na Drodze Mlecznej. Poza wspomnianymi planetami samotnymi są bowiem jeszcze planety związane grawitacyjnie z gwiazdami. Naukowcy twierdzą, że jest ich co najmniej tyle, ile gwiazd. A przyjmuje się, że Droga Mleczna liczy sobie około 400 miliardów gwiazd. I to są właśnie szacunki, szacunkowe ilości planet i gwiazd, które dotyczą wyłącznie naszej Drogi Mlecznej. Gdybyśmy dodali inne galaktyki, ta liczba może wzrosnąć od setek miliardów do bilionów, a jeżeli dodamy jeszcze kolejne galaktyki i kolejne obiekty, no to tutaj już prawdziwie astronomiczna liczba pojawia się i nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie też objąć jakby swoimi dostępnymi metodami obecnie takie cyfry, które by się pojawiły na wyświetlaczu. Lucky Man, The Verve już teraz w Trójce, 23 minuty po godzinie 9, a opowieść związaną z gwiazdami przygotowała Monika Suszek, za co pięknie dziękujemy. My fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire. Something in my own place. I'm steady naked, smiling. I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand.

Wszystko ku temu zmierza, ponieważ transgranika się zakończyła, kończą się konsultacje społeczne, więc ta decyzja jest nam coraz bliżej, ona jest kluczowa do tego, żeby potem dostać decyzję lokalizacyjną i już pozwolenie na budowę z jednej strony. Z drugiej strony pracujemy bardzo intensywnie nad tym, żeby nasz program wsparcia energetyki jądrowej trafił do Brukseli już we wrześniu, żebyśmy rozpoczęli ten proces konsultacji na tym etapie. No i trzeci element to jest podpisanie jakichś umów ze stroną, która będzie nam pomagać tą elektrownię budować. Oddajmy jeszcze głos pełniącemu obowiązki prezesa spółki Łukaszowi Młynarkiewiczowi, który twierdzi, że dopiero co zakończyły się bardzo trudne konsultacje transgraniczne, które objęły kilkanaście krajów. Zakończyliśmy je z sukcesem. To jest z konkluzją, że wszystkie aspekty w tym procesie zostały wyjaśnione. Kraje, które w tym postępowaniu uczestniczyły, nie mają na tym etapie więcej pytań. Jako pierwsza spółka otrzymaliśmy też decyzję zasadniczą, która formalnie potwierdziła, że ta inwestycja jest zgodna z interesem publicznym, z polityką energetyczną kraju. Będziemy występować jeszcze w tym roku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce ma się rozpocząć w 2026 roku. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033. Kolejne mają być oddawane do użytku co 2-3 lata. Przenosimy się za granicę. Giełdowy hit warty więcej niż PKB całej Danii. Chodzi o firmę produkującą leki Novo Nordisk. Spółka opublikowała pozytywne wyniki testów preparatu, który ma wspierać osoby z otyłością. Papiery duńskiej spółki poszybowały o 17% tylko w ciągu jednej sesji. Porównanie do krajowego produktu brutto zasflowali dziennikarze Bloomberga i choć można się spierać z jego trafnością, to bez wątpienia pokazuje skalę sukcesu Novo Nordiska. Jego kapitalizacja wynosi teraz 423 miliardy dolarów. Wartość duńskiej gospodarki obliczona dla zeszłego roku to ponad 390 miliardów dolarów. Jak zwraca uwagę publicysta Rafał Hirsch, gdyby zestawić największą polską firmę Orlen z polskim PKB, to spółka jest wyceniana na nieco ponad 2% wartości naszej gospodarki. Rosyjski bank centralny próbuje ratować rubla. Od dzisiaj do końca roku nie będzie skupował obcych walut. Przypomnijmy, moskiewska waluta jest teraz najsłabsza od wybuchu wojny. Jej wartość oscyluje wokół 1 centa amerykańskiego. Nasza giełda rozpoczęła dzień od wzrostów. WIG20 rośnie o ponad 0,8%. Inwestorzy za oceanem dzisiaj czekają na publikację ważnych danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Te dane będą dotyczyć lipca. Na pewno wpłynie to na notowania dolara, który teraz w parze ze złotym kosztuje 4,06 zł. Za franka płacimy 4,64, za euro 4,47, a za brytyjskiego funta 5,18. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my heart. Please take my heart. Take my hand. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind. Only love. And you know it is, you know it is. We can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. Bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez. bez powietrza. To jest Sanach, Pocałunki, czyli utwór, który znalazł się na miejscu 11 ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Spadek o 5 oczek, więc Sanach potrzebuje Państwa uwagi. Oczywiście, jeżeli ta piosenka przypadła do gustu. Warto zajrzeć na stronę, warto zajrzeć również do aplikacji, bo tego czasu na oddanie głosów jest coraz mniej. Przypominam, że do 12 w piątek przyjmujemy Państwa głosy, a kolejne notowanie już jutro o godzinie 19 wystartuje. Zapraszamy w imieniu Tomasza Miary, gospodarza programu. 20 utworów w podstawowym zestawieniu, do tego 13 propozycji jest, w czym wybierać. Sporo polskiej muzyki i naprawdę bardzo fajnej polskiej muzyki, dlatego tym bardziej zapraszam do tego, żeby zajrzeć na stronę i oczywiście wspierać polskich artystów, zwłaszcza. A teraz, bo było o czymś nowym, o tej nowej muzyce, warto powiedzieć o czymś nieco starszym, a właściwie o odkryciach archeologicznych, których dokonano na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku. Archeolodzy znaleźli m.in. fragment zabytkowej podłogi czy elementy ceramiki. Te znaleziska mogą odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących historii miasta, o czym więcej powie Michał Dziób. Te badania są bardzo istotne dla poznania historii początków Białegostoku, dlatego że dla tych okresów, powiedzmy, końca średniowiecza i początku czasów nowożytnych mamy niewiele źródeł pisanych. Najciekawszym odkryciem jest potwierdzenie, że znajduje się pod powierzchnią właśnie dziedzińca relikt datowany na XV-XVI wiek, czyli kamienne fundamenty dość okazałego budynku, najprawdopodobniej rezydencji pierwszych założycieli Białegostoku, czyli rodu Raczko-Tabutowiczów. Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białym Stoku. Białystok utożsamiany jest z rodem Branickich, czyli z hetmanem wielkim koronnym Janem Klemensem Branickim i XVIII wiekiem wspaniałą barokową rezydencją. Natomiast historia tego miejsca okazuje się, że sięga kilka wieków wstecz i właśnie relikt tego pierwszego zabytkowego budynku, jaki stał tutaj już w XV wieku, udało się archeologom na dziedzińcu odkopać. Podczas badań odnaleziono także wiele innych zabytków z różnych okresów. To nie tylko przedmioty używane w XVII wieku, ale także z ostatnich 100 lat. Mamy też potwierdzenie historii z czasów I wojny światowej, ponieważ wtedy w budynku pałacu znajdował się niemiecki szpital, lazaret i też fragmenty buteleczki po medykamentach z tego okresu I wojny światowej udało się archeologom wykopać. Są też monety, kilkadziesiąt monet, to głównie tak popularne w Polsce boratynki, czyli monety z XVII wieku, tak zwane miedziane szalongi Jana II Kazimierza Wazy, ale również 5 groszy z czasów Królestwa Polskiego. W zeszłym roku toczono już pracę na dziedzińcu pałacu, ale tym razem archeologom udało się odkryć więcej zabytków. My rozpoczęliśmy badania trochę w innej części tego placu. Wkopaliśmy się w tą warstwę śmietniskową, która nas zasypała wręcz zabytkami. Pałac Branickich nazywany jest przez wielu polskim Wersalem. Co w nim zachwyca, to tłumaczy Anna Kraśnicka, przewodniczka po Białymstoku. Mnie fascynuje w tym to, że możemy odtworzyć, jak ci goście w XVIII wieku wjeżdżali do tego Białegostoku. Dawniej tam były stawy, brama, dziedzińce, wreszcie pałac. No i na koniec to, co było kwintesencją pobytu w Wersalu Północy, to właśnie ogrody i zwierzyńce i to, co było w zasadzie za pałacem. W czasie II wojny światowej pałac został w 70% zniszczony. Od 1946 roku trwała odbudowa, mająca przywrócić mu dawny blask. A w staraniach nie ustają archeolodzy, którzy zamierzają dalej odkrywać tajemnice pałacu. Będziemy je kontynuować do końca wakacji oraz w przyszłym sezonie chcemy dokończyć drugą część właśnie dziedzińca paradnego. No i też warto podpowiedzieć Państwu, że te odnalezione przedmioty, zabytki trafią do Muzeum Historii i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a tematowi przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Proszę zostać z nami, proszę zostać z Trójką, bo za kilka minut będziemy mieć dla Państwa niespodziankę. To save the life I live, I'm going. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Holenderski zespół Kensington War kilka razy odwiedzili nasz kraj, przesympatyczni artyści, no i też koncerty, no, które zapadają w pamięć. A teraz koncert w Trójce. Proszę się przygotować, bo to jest właśnie ta niespodzianka. Studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę, otwarte dla Państwa. O 20:05 na antenie koncert Jana Majewskiego, który będzie można usłyszeć i w radiu, ale też zobaczyć na platformach w mediach społecznościowych, bo między innymi Facebook, a także YouTube. Tutaj będziemy transmitować to, co dzieje się w studiu, ale przede wszystkim warto przeżyć to na własnej skórze i usłyszeć Jana Majewskiego, który jest określany jako przyszłość polskiej muzyki, na żywo. Zapraszamy Państwa serdecznie w najbliższą niedzielę na Myśliwiecką. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa telefony już teraz. Podwójne zaproszenia są do zdobycia. Jan Majewski, czyli 18-letni wokalista i gitarzysta z Radomia, który jest laureatem nagrody Debiuty Trójki, no i też z tego powodu koncert w Trójce w legendarnym miejscu. Oddział zamknięty, przed nami party, a za 7 minut 10 o 10 serwis Trójki.